إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وبدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Katika juma lililopita tulimaliza tafsiri ya surati al-Jin, na tukasema kwamba leo biidhnillah tutaanza tafsiri ya surati al-Muzammil. Lakini kabla hatujaanza tafsiri ya sura hii, tungependa kurudi nyuma kidogo katika darasa lililopita, kwa maana ilikuwa tuangalie fawaid ambazo zinapatikaniwa katika surati al-Jin. Kwa hiyo bihtisari, kwa ufupi sana, tutataja fawaida hizo alafu tutaanza tafsiri hii ya sura hii mpya. Katika tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, mwisho kabisa katika tafsiri ya surati al-Jin akawa ameandika fawaida ambazo zimepatikaniwa katika sura hii. Akasema وفي هذه السورة كتك سورة هي ومن سورة الجن فوائد كثيرة زيكو فايدة نينج فتزتاجع مستاجع بكما سعب أتين تشكو كما نيتو. أنا سمع من قول ما فايدة هزو ومنها ني وجود الجن كويبو كما جين كما جين واب سيو ستوري majini wapo, ujudu aljinni. Na nafikiri kama mtu ambaye alifuatilia darasa ataona namna gani kundi la majini walipokwenda kusikiliza Qur'an. Lakini Sheikh anataka kusisitiza hapa kwamba kuna baadhi ya watu huwa wahisi tu kwamba kwa sababu hawaoni majini, kwa hiyo wakasema kitu hichi hakipo, viumbe hivi havipo. Majini wapo, ujudu aljinni. Moja katika faida sura hii tunapata ile uthibitisho kwamba majini wapo. Viumbe ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba vingi, lakini kuna aina tatu hizi ambazo ndizo zinazungumziwa sana katika Qur'an. Kuna viumbe ambao ni malaika, kuna viumbe majini, na kuna viumbe kina sisi. Sasa mimi na wewe ni bani Adam. Viumbe vitatu hivi, hakuna cha nne ambacho kilichokuwa kizungumzwa sana ndani ya Qur'an al-Karim. Sasa ukiangalia iko tofauti baina malaika, majini na binadamu. Tofauti hii inaanza pale katika namna ya uumbwaji wao. Viumbe vitatu hivi vimeumbwa katika sampuli tofauti. Mfano, katika hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha ambayo iko katika Sahih Muslim, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khuliqatil malaikatu min nur. Malaika wameumbwa kwa nuru. Yaani ile material yao mpaka wakawa wameumbwa wao, basi wa malaika wameumbwa kwa nuru. Lakini majini, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa khuliqa al-jannu min marij min nar. Majini wameumbwa kutokana na moto. Na moto huu ni moto ambao unasema fasirina, moto huu min marij min nar ni narun, ni moto ambao la dukhanu la, hauna moshi, ashihab. Ni kama mfano unaona vile kuna aina moto wa welding kama vile ulibi. Sasa sampuli ya moto huu ndio ambao wameumbwa majini. Na wa khuliqa Adam, na ameumbwa Adam mimma usifa lakum, kama vile ambavyo mnagoelewa namna gani mwanadamu ameumbwa. Mfano Mtume sallam katika riwaya anasema kullukum min turab, yote mnatokana na nini? Na udongo. Wa Adam min turab, na Adamu tukana na udongo. Kwa hivyo mwanadamu sisi tumeumbwa kwa material ya udongo. Kwa mantiki hii kuonesha kwamba malaika wapo, majini wapo, na ndio maana Sheikh akasema wujudul jinni. Tunafaidika katika sura hii kwamba wapo majini, isipokuwa kuna baadhi ya watu watatizika kwamba majini ni nani na shetani ni nani na ibilisi ni nani. Kwa hiyo kama tulivyotangulia kusema, hakuna sampuli nyingine ya kiumbe akawa iko peke yake mustakila kwamba huyu ni shetani na huyu ni ibilisi. Ah, wote ni majini. Na hii anadhihirisha Allah alikusema wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa ibilis kana min al jinni fafasaka an amri rabbi. Na tulipoambia malaika wamsujudie Adam, wote wakamsujudia isipokuwa ibilisi. Lakini ibilisi ni nani? Kana min al jinni, huyu ni jini, isipokuwa yeye alifunja amri ya Mola wake. Kwa hiyo hakuna kwamba huyu ibilisi kiumbe mbali. Ndio hao hao majini. Wale ambao walikuwa wameasi ndio wapewa majina hayo kwamba ni mashetani, na kiongozi wao ndio huyo ni ibilisi, ambayo ukisoma baadhi ya kutubu waandika kwamba huyo akiitwa Abasajid alikuwa akisujudu sana, lakini baadaye alipopewa amri hii yeye ndio watakabara, akaleta kiburi, na ndio kiburi cha mwanzo kabisa. Kwa hiyo majini wako, na wako katika hali ambayo sisi hatuwaone, lakini wao wanatuona, kama alivyosema Allah katika surat Al-A'raf aya namba 27, anasema innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haythu la tarawnahu. Hakika yeye ibilisi ambao ndio majini hao, ni kwamba anakuoneni yeye na kizazi chake katika hali ambayo nyinyi min haythu la tarawnahum hamwaoni majini. Kwa hiyo majini wapo, sio kwa sababu huwaone ukasema unatia shaka, kweli wapo. Kwa tafsiri moja katika faida ya sura hii ni anasema shekhe wujudul jinni wa annahum mukallafun ma'murun mukallafun munhiyun, ni kwamba majini wao vile vile ni wamepewa amri mambo fulani fulani watekeleze, na wamepewa makatazo mambo fulani fulani wajikataze, kama tulivyoona katika tafsiri ya sura hiyo. Na akasema kwamba majini mujawazuna bi amalihi, ni watalipwa kwa matendo yao, kama huwa sarihu fi hadhihi sura, kama ilivyokuwa jambo hili liko wazi katika sura hii. Kwa kama sisi wanadamu kwamba kesho akhira tutalipwa kwa mujibu wa matendo yetu, na majini nao vile vile watalipwa. Nah, katika faida nyingine, wa minha anna Rasulullah SAW ni rasulun ila jinni, kwamba mtume SAW kumbe yeye ni mtume kwa wanadamu, na vile vile ni mtume kwa majini, kama ilivyokuja katika sura hii anasema, kama huwa rasul ila al-insi fa inna Allah sarafa nafarul jinn liyastami'u ma yuha ilayhi wa ballagha qaumahum, kwamba majini walipokwenda kusikiliza Qur'an na baadaye wakaiamini na wakafikishia watu wao. Kwa hiyo kuonesha kwamba majini nao ni yani mtume SAW, katika faida nyingine kwamba ni mtume kwa majini na vile vile kwa wanadamu. Wa minha, na katika faida nyingine, ni zakaul jinni wa maarifatihim bilhaq, ni ule uwerevu wa majini na kule kuifahamu kwao haki, kwamba majini waliposikia Qur'ani basi waliamini kutokana na uwerevu wao, na vile vile katika kuifahamu haki wakaikubali haki. Wa anna alladhi saqahum ila al-iman huwa ma tahaqqaquhu min hidayati al-Qur'an, lilowapelekea katika imani ni kwamba kule walipohakikisha kwamba Qur'ani ina uongofu. Wa minha, na miongoni mwa faida ambazo tumeisoma sura ya jinni, ni shiddatu hirsul jinni liistimai Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba majini walikuwa na pupa kubwa, pupa kwelikweli ya nini, ya alistimaa, kusikiliza, kumsikiliza mtume za salam wakati pale ambapo alipokuwa akisoma Qur'an. Na faida nyingine ni anasema, anna hadhihi sura qad ishtamalat ala al-amri bit-tauhid wa nahi ani shirk, imekusanya ndani yake suala la tauhidi na limekataza suala la ushirikina. Na faida nyingine vile vile ameandika Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, ndani ya sura hii tumepata faida anna uluma al-ghaibi qad infarada Allah bi-ilmiha, na kuhusu suala la ujuzi wa mambo ya siri, mambo ya ghaibi, jambo hili linamstahikia Allah peke yake katika aya za mwisho mwisho kama tulivyoona. Naam, sasa hii tutasema ni faida ambazo tungependa na Sheikh angependa watu kuzikumbuka. Kwa hiyo tunaondokana na surat al-Jinni, sasa tunakwenda katika surat al-Muzammil, yani ni aina ambayo itakuwa sasa kidogo utakuwa tayari yani kusikiliza maelezo ya tafsiri ya surat al-Muzammil, kwa sababu ulikuwa wasikiliza jambo ambalo walijua, na hii ni moja katika jambo nzuri la ufundishaji, kwamba mtu akili yake ili aweze kuingizwa material basi aanzishwa kile anachokijua, halafu ndio apelekwa kile asichokijua katika masala ya methodology. Nasema hii ni moja katika njia za ufundishaji ambazo wanaita ni from unknown to known, yani unaanzia pale ambapo mtu anachokijua alafu unakwenda katika kile usichokijua. Naam, sasa tunaanza na tafsiri hii ya surat al-Muzammil. Sura hii ni sura ambayo kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu ni sura 73 na aya zake ni 20. Sura hii wa hiya makia, yani imetiremka Makka, kama vile ambavyo kuna sura madania kimil imetiremka Makka inaitwa makia, na imeitwa yani at-tasmiya, jina lake kwa nini kaitwa surat al-Muzammil, kutokana na aya ya mwanzo ya ayyuhal muzammil, kwa hiyo kaitwa jina ya surat Muzammil. Naam, bismillahir rahmanir rahim, tunaanza kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, tutaka msaada wake, na tunaianza sura hii katika hali ambayo tutakuwa tunaangalia tafsiri mbili. Tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, kama vile ambavyo tunaitumia sana tafsiri hii, lakini tutatumia baadhi ya maeneo tafsiri ya Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah, ili kwa kupata ule ufafanuzi uliokuwa mzuri katika lile jambo ambalo tunakusudia kulifahamisha. Kwa hiyo mukaddima wa sura hii tutamwangalia Sheikh Saadi rahimahullah, ameandika maelezo mazuri katika mukaddima, yani utangulizi, yani introduction ya sura hii. Aya mwanzo kama ambavyo unavyoiona hapo, Allah anasema ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, ewe uliyojifunika nini huo, ya ayyuhal muzammil, ewe uliyojifunika. Alkhitabu huna linabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asemezwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayyuhal muzammil, ewe uliyejifunika nguo. Bila shaka alijifunika nguo. Sasa ilikuwaje mpaka ikawa akaitwa kwa khitabu hii, na ikawa ndio sura hii ikaitwa Suratul Muzammil? Kwa ufupi, ameandika Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah kwamba al-muzammil ni al-mutaghatti bi thiyabihi, yule ambaye anajifunika kwa nguo yake, huyu ndio anaitwa muzammil. Kisikia muzammil, maana yake ni mtu ambaye kajifunika nguo usiku, kalala akawa amejifunika nguo yake, kwa hiyo huyu ndio anaitwa muzammil. Na hili neno muzammil lina maana sawa kabisa na sura ya mbele ambayo tutakuja kuiona hapa, Suratul Mudathir, ambao imeanza hivyo hivyo, kwamba imeanza ya ayyuhal mudathir, ya ayyuhal mudathir. Anasema Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah ni kwamba anna al-muzammil wal mudathir ni maana wahid, yani hii lina maana moja. Ukisema ya ayyuhal mudathir, maana yake nini kwa Kiswahili? Maana yake ni kwamba ewe uliyejifunika maguo usiku. Na ukisema ya ayyuhal muzammil, ewe uliyejifunika maguo wakati wa usiku. Sasa sura ya mbele hii vile vile itakuwa inatumia neno hilo badala muzammil, ikawa ni mudathir. Anasema shekhe, yani ilikuwaje mpaka ikawa Allah akamkhatabia bwana Mtume sallam katika khitabu hii, wa hadha alwasf hasala min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam حين أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال جبريل إليه. يعني إن ينزى إلي حالي أبا يطلع الله ألي فتك كن فحشما نأتقوف توم صلى الله عليه وسلم وكم لتاء أجوب. لكن أجوبه هو أتنفك عجل أجوبه أتنفك و biwasifa ya Jibril, malaika wa Jibril. Sasa Jibril alipoanza kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasema ni mara ya kwanza au first time au mara mwanzo mwanzo, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam faraa amran lam yara mithla, akaona mambo ambayo hajapatapo kuyaona, yani vitu ambavyo vilivyokuwa vyamshangaza, yani huko nyuma kabisa katika uhai wake hajapata kwa kuyaona. Kwa hiyo faqtarahu fi ibtida'i dhalika inzi'ajin hina ra'a Jibril alayhi salam, bwana Mtume za salam akaingia katika hali ya inzi'aj. Inzi'aj ikawa mtu anakuwa yani hayupo mahir, kusema discomfort. Yani kama Mtume sallam alipomuona ile Jibril katika hali ile, ndo mara ya kwanza akawa katika i'tirar, inzi'aj, yani yuko inconvenience, anasema zungu. Sasa hali hii ni hali ambayo ikampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa ata ila ahlihi, akaenda kwa mkewe Bibi Khadija, na faqal, akamwambia zammiluni zammiluni, nifunike, nifunike nguo, nifunike nguo. Kumbe huko ameona mambo ambayo alokuwahi bila kuona, na yamemshtua yale mambo, katika hali ambayo katika baadhi ya riwaya zinakuja huko mbele zinaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akija Jibril huwa ana tarat atetemeka baina al-kafti was-sadri, eneo hili lote linatetemeka hivi. Sasa bwana Mtume sallam alikuwa katika hali hii, akaenda mbio zamminuni jamani, nifunikeni. Kwa hiyo hali hii ndiyo hali ambayo ilikuelekea thumma jaa Jibril faqala ikra, akaja Jibril kwa mara nyingine akamwambia soma. Sasa hapa ndipo ikaja kwamba ya ayyuhal muzammil, ewe ambaye uliojifunika nguo hizo. Kwa aya zinaendelea mbele huko, aya hizi na suratul mudathir zote zitakuwa zinaelezea namna gani afanye. Anasema Ibn Kathir, afwan, Sheikh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah, katika hali hiyo ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa ya ayyuhal muzammil, ewe ambaye mwenye kujifunika maguo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa katika hali ambayo ya mwanzo ilikuwa ni ngumu kabisa. Thumma alqa Allahu alayhi thabat, kwa kila siku zikake na mbele akija Jibril kwa bwana Mtume. Sasa ile hali ya ile kushtuka na nini ikawa inaondoka, Allah akawa anampa ujasiri sasa. Kila akija Jibril akawa sasa Allah anampa thabat, na ikafika tu hatua hatta balagha mablaghan ma balaghahu ahad min al-mursalin, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni yuko gangari, yuko imara kabisa, akafikia hatua kama walivyokuwa mitume wengine waliopita. Lakini mwanzo ilikuwa hali hii, mpaka akenda nyumbani kwake akawa anasema zammiluni, na hii ya ayyuhal muzammil. Anamalizia Sheikh Rahman Nasir Sa'di anasema walihadha khatabahu Allah bihadha al-wasf alladhi wajada minhu fi awwali marra, na kutokana na hivi ndivyo ambavyo Allah katika hali hii alomkutana nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam mara ya mwanzo kabisa alipomwona Jibril, ndio akaenda akamwambia mkewe nifunike, ndio Allah akamkhitabia ya ayyuha al-muzammil. Nafikiri maelezo kama haya unaweza kuyapata katika Sahih Bukhari, hadithi ya Aisha, na vile vile katika Sahih Muslim unaweza kuipata, na vile vile katika Musnad ya Imam Ahmad iko riwaya ambazo zimekuja zinaeleza hivyo. Naam, ya ayyuhal muzammil, ewe uliyejifunika maguo. Ya ayyuhal muzammil, ewe uliyejifunika maguo, kama vile ambavyo tumeona nini ile khitabu au sababu kwa nini akahutubiwa Mtume sallam ya kwamba ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil, ewe uliyejifunika maguo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya pili, umil layla, simama usiku, illa qalilan, ila ni kwa muda mdogo tu. Umil layla, simama usiku, kwa maana kusimama kusali, illa qalilan, isipokuwa ni muda mdogo katika huo usiku, yani muda mwingi simama, illa qalila, isipokuwa ni muda mdogo tu. Katika tafsiri hii ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, ya'muru ta'ala rasulahu sallallahu alayhi wasallam, anamwamrisha mtume wake Allah, an yatruka atazammul, aache kujifunika maguo. An yatruka atazammul, ya ayyuhal muzammil, kumil layla, ewe unajifunika maguo, simama usiku isipokuwa muda mdogo tu. Wa huwa taghatti fi al-layli, ni kujifunika maguo mashuka usiku. Amemwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake aache kujifunika maguo usiku, na wayanhadhu ila al-qiyami li rabbihi, na kwa maana ainuke, stand up, wayanhadhu ainuke kwa ajili ya kusimama kusali kwa ajili ya Mola wake usiku. Kwa ndo maana akamwambia ya ayyuhal muzammil, ewe ambaye uliyejifunika maguo, kumil layla, simama usiku, illa qalil, isipokuwa muda huo ambao ulikuwa ni mdogo. Naam, Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake amejaribu kutoa maelezo ambayo tutapata faida kubwa hapa. Anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam asimame usiku kumi laila, lakini hii swala la kusimama usiku kwake mtume sallallahu alayhi wasallam limekuja vile vile katika amri nyingine au katika aya nyingine zinazomsisitiza juu ya asimame usiku. Mfano katika sura Isra aya nambari 79, Allah alikusema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, na usiku jiepushie usingizi, ondoka kidogo kitandani, simama usali, na Mola wako atakuinua katika ile nafasi au cheo ambacho chenye kusifika, maqaman mahmuda. Kwa hivyo rasiba ahlul ilmi kwamba Ibn Kathiri analenga hapa kufahamisha kwamba suala la mtume sallam alipoambiwa kumi laila illa qalila ni amri ya Allah kumwamrisha mtumewe asimame usiku, na hii si hapa tu, lakini katika sura nyingine vile vile amemwamrisha. Sasa hii ina maana gani? Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, hii ina maana ya kwamba waqad kana wajiban alayhi wahdahu, kwamba suala la kusimama usiku, jambo hili lilikuwa ni la wajibu peke yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akitaka asitake, akipenda asipende, ni wajibu kwamba mtume asimame, amke usiku asali. Jambo hili ingawaje katika baadhi ya rai za wanazuoni wa kifikihi wamenielezea kwamba huu si wajibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa hiyo kuna kauli mbili, mfano nimeona katika baadhi ya vitabu vya fikihi, mfano Tamamul Minna cha Sheikh Az-Zazi, yeye akasema waqtalafa as-salaf wal khalaf hal kana fardhan ala an-nabi sallam am la, wamekhtalafiana as-salaf wal khalaf, ye kusimama usiku kuswali hii ilikuwa ni jambo la wajibu kwa mtume? Ikawa kuna kauli mbili kama alivyosema shekhe. Kauli hizi mbili anasema wakila alfariqaini hujja biqaulihi ta'ala, lakini kauli zote mbili wameistadili na kuegemea pale Allah alikusema katika aya tuliyosoma anifa wa minal layli fatahajjad bi nafilatan lak aya nambari 79, tulisoma sasa hivi, na usiku jiepushie usingizi, inuka, simama usali. Hii itakuwa ni ziada kwako wewe. Sasa kundi linalosema kwamba hii ni amri ya jambo la wajibu kwa mtume sana mwategemea aya hii, na kundi jingine wanasema ile haikuwa wajibu kwa mtume peke yake, mwategemea vile vile aya hii. Sasa tuone namna gani ambavyo walivyokuwa wameegemezea hoja zao. Anasema fal fariqul awwal qal, kundi la mwanzo linasema hadha sarihu fi adami alwujub, kwamba ilipokuja tamko nafilat, hino ni tena si wajibu kabisa, kwamba aambiwa mtume fata wa minalil fatahajjad bi, sasa ilipokuja nafilat, basi kwa si wajibu kwake. Kasema hii nafila kwa maana ya kitu kilichokuwa ni cha nyongeza, cha ziada, bi maana ya sunna, ni kitu ambacho kilichokuwa ni mtu afanya ni ziada, lakini si wajibu. Kwa wakastadili wale wanasema kwamba mtume sallam suala la kuamka usiku kwake si wajibu kwa aya hii. Wa amma al-akharun, ama wengine waqalu, wakasema amarahu bitahajjud walam yaji yunassikhu wa fassaru qawluhu ta'ala nafila bimaana az-ziyada. Kundi la pili wasema hapana, hii ni amri, amemwamrisha Allah mtume wake wa minal layl fatahajjud, hii ni amri, na suala hila la nafila hii kwa maana ya ziada, ilipotoja nafila, tofauti na wale walifasiri kwamba ni sawa sana kusema kwamba swala ya dhuhuri ni wajibu, lakini sunna kablia na baadia hizi nafila. Kundi la mwanzo walifasiri, la pili wakasema hii nafila haina maana hiyo, yani, lakini ina maana ya ziada. Walaysa al-maqsudu an-nafila allati hiya aksul fardh, haikusudiwa hapa nafila kwamba ni ile kinyume cha fardhi. Wa mutlaqu ziyadatu la yadullu ala taqawwu, na ziada iliyokusudiwa hapa haikuzungumziwa taqawwu, bali ziada hii ni kwamba ni ile ziada yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hizi ni pande mbili ambazo zimekuja katika kufasiri hii kwamba, au kuleta maelezo kwamba amri hii wakadikana wajiban alayhi wahdahu, jambo hili limekuwa ni wajibu kwa Mtume peke yake sallallahu alayhi wasallam. Na hili ni tusema ni kauli iliyokuwa ni arjah, yenye nguvu zaidi. Kusimama usiku kusali kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajibu kwake, kutokana na aya ambayo tunasema ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, na aya nyingine wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak ila akhir al-aya. Sasa ikiwa jambo hili si wajibu kwetu sisi, sema ni sunna, je, sisi tuna mawkifu gani katika kisimamo cha usiku? Tuna nini? Sawa, wajibu kwa Mtume, sisi kwetu si wajibu. Je, naye Mtume akawa ametupa al-irshadat, uongozi wa aina gani, na sisi tunajibika vipi kuhusu swala za usiku? Sasa hapa inabidi ndugu zangu wa Islam kidogo tufaidike na suala hili, kwamba sisi ni sunna kwetu kuswali swala za usiku, na tufaidike katika suala ambalo, je, sunna hii tunaiweka nafasi gani? Tumwangalia huyu Sheikh Al-Azazi hapa katika kitabu chake, na vitabu vingi wameeleza masala ya sunna hizi za usiku, lakini yeye ameeleza vizuri kabisa. Anasema katika baadhi, kama mtu atakuwa na maktaba yake anaweza akarudi katika mujallada wa kwanza, Sheikh Adil bin Yusuf Al-Ghazazi, yani katika kitabu ambacho cha fiqh sunna, kama vile unavyoona fiqh sunna ya Sayyid Sadiq. Yeye ameeleza maelezo yafuatayo. Kwanza akaweka kichwa cha habari, at-targhibu fi qiyam al-layl, kuraghibishwa, kwa maana ni watu kutoa ile hamu, kuhimizwa na suala kama hilo, kwamba mtu anaingia mpaka ile mdadi kwamba bwana nami bora nswali usiku, kwa hivyo inaitwa targhib. Akaeleza hadithi zifuatazo. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya pili katika mpangilio wake, hadithi ya Amru bin Abasa ambayo ni sahihu, rawahu Tirmidhi na Al-Albani akaisahihisha katika Sahih al-Jami. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqrabu ma yakunu rabb min al-'abd fi jawf al-layl, katika nyakati ambazo mja, yani Mola, anakuwa yuko karibu mno zaidi na mja wake ni pale jawfu al-layl, kwa Kiswahili tunasema pinga la usiku, kwa sababu usiku una awwalu al-layl, kuna wasatu al-layl, kuna akhiru al-layl. Sasa hii akhiru al-layl ndio inaingia ile pinga kwa Kiswahili cha pwani, inaanzia mara nyingi kuanzia saa 9 na kuendelea. Hii ndio jawful layl. Sasa hapa ndipo ambapo Allah anakuwa yuko karibu sana na mja wake kuliko wakati mwingine. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inista'ta an takuna mimman yadhkuru Allah, basi kama utaweza uwe miongoni mwa wale ambao wanamkumbuka Allah, yani kwa kuswali katika nyakati hizi, basi anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi tilka saa, basi fakun, kuwa kunisha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio hiyo anaturahibisha, anatupa ile tuwe na himma kwamba la Kumbe mtu anakuwa karibu zaidi na Mola wake kumbe usiku wa manane. Na wakati huu ni wakati ambao unakuwa ni cool kabisa, cool kimya. Kwa hivyo mtu ibada zake kama tulivyokuwa kuona mbele huko kwamba usiku ni usiku ambao ibada za usiku inna nashi'ata al-layli huwa ashaddu wath'an wa aqwa muqila. Na katika riwaya nyingine, ni riwaya ambayo sasa haimo katika kitabu hiki, nimeikoti tu katika baadhi ya vitabu vingine ili tupate ile faida. Hadithi ya Abi Huraira rawahu Imam Muslim, wana Mtume salama akasema, afdalu salati ba'da salati al-maktuba as-salatu fi jawfi al-layl. Sala iliyo bora zaidi, afdalu ismu tafdhil, ni sala iliyo bora zaidi baada ya sala ya fardhi ni ile sala as-salatu fi jawfi al-layl, pinga pinga la usiku, midnight, usiku totoro. Basi hii ndio inakuwa ni swala iliyokuwa bora zaidi. Kisha katika riwaya nyingine ambayo ameisahihisha Al-Albani katika sita sahiha, hadithi nambari 483 mujalada wa pili, hadithi ya Sahal bin Sa'd, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqal, alinijia Jibril akanambia hivi, ya Muhammad, ewe Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayitun, ishi upendalo, yani chagua aina yote ya maisha lakini kufa kuko, utakufa tu. Point hii watu wengi waamini hivyo, utamsikia mtu anasema tutakufa tu, tutakufa bwana, wala hakikiki kifo. Lakini swala linakuja, baada ya kufa kuna nini? Hapa ndipo watu wanapotofautika. Baada ya kufa kuna nini? Sasa imani za wale ambao wanaamini baada ya kufa kuna moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, ndio watu ambao sasa wanajitayarisha na kifo. Kwa sababu hapa bwana, mkifa huko mbele kuna kaburi, kuna adhabu za kaburi, kuna kufufuliwa, kuna mambo. Sasa tunatofautiana hapa, ama kusola la kufa kila mtu anaamini, yani kwamba ukimwambia utakufa, nitakufa mimi na sote tutakufa, lakini nini kinachofuatia? Hapa ndio tatizo. Sasa Mtume za salam akaambiwa na Jibril, ishma shita fa innaka mayitun wa ahbib man shita fa innaka mufariku, na mpende umpendaye basi mtafarikiana, na kitu cha kufarikishieni ni mauti. Kwa hiyo hii ya kusudiwa zaidi ni masala ya kumpenda ima mtu mkewe, ima kumpenda mtu mtoto wake. Nafikiri hivyo vitu ambavyo mara nyingi vina play part katika kupenda, na ndio maana Allah akasema zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i, wamepambiwa watu kupenda wanawake, walbanina, alafu namba 2 watoto. Kwa hiyo mpende yote umpendaye, ikiwa ni mke mfanyie kila aina ulilomfanyia, na ukasema kwamba mimi bwana, ukinikata hapa mama fulani yupo, I love, yani nampenda kweli kweli, au unamwita hani, si unamwita chokoleti, fa innaka mufariq, mtafarikiana tu. Wale akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun, natenda utendalo, majizini bihi, fanya utafanyalo utalipwa tu. Na mwisho ni mahali shahidi ya somo letu, mada yetu, wa'alam anna sharafa almu'min qiyamuhu billayl, na napenda ufahamu ewe Muhammad kwamba ile heshima na utukufu wa mu'min ni kile kisimamo chake cha usiku. Na ndio hii ndio targhib, watu wanaraghibishwa ibada hii. Kwa Mtume ni wajibu, lakini kwetu sisi tunapata manufaa kwamba utukufu wa Muislamu uko wapi? Qiyamuhu bil-layl, kile kisimamo chake cha usiku ndio kinachompa heshima, kinachompa ile awe ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa pana ile hali ya kwamba utukufu huu watakuwa anaujua Allah, Kwa nini? Kwa sababu sala za usiku zasaliwa nyumbani, chumbani au sitting room au kumbini tusema, na watu wamelala, kufuwe na Mola wako tu. Sasa utukufua na ujua Mola wako. Ama hizi sala za kawaida ambazo tusali jamaa, tuonana kwa fulani kaja kasali, fulani mimona, fulani hivi, fulani hivi, fulani hivi. Na sasa hizi ni vitu ambavyo wajibu, lakini ile heshima na haki iko katika swala ya mtu ambapo anaposimama usiku. Na vile vile akamalizia wa izzahu isti'anahu istikhanahu aninasi, na mtu vile vile izza yake ni pale anapojizuia mtu na watu, kwa maana kuwategemea watu, kuwaomba watu, akawa anakufa na tai shingoni. Sasa ile ndio inaitwa kwamba izza, kwamba huyu ana izza mbele yao. Hizi ni baadhi ya riwaya ambazo ziko nyingi, hatuwezi kuzimaliza kuhusu kurahibishwa katika swala hili. Kisha akawa ameeleza shekhe vile vile baadhi ya mambo ambayo kama mtu atakuwa akusudia kuswali swala za usiku, baadhi ya adab wal ahkam al mutaallaqah bihi yanbaghi an yanwiya inda nawmihi qiyam al layl niyatan jazima, kwamba mtu anapotaka kusali usiku basi atie nia, nia hii iwe nia jazim, yani ile hali ya ukweli, yani kanatia nia mtu hasa kwamba mimi leo tutasimama usiku kusali. Akastadili shekhe na hadithi ambayo ya hadithi rao Imam Nisa, hadithi Abu Darda, akasema Mtume SAW, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma fayusalli min al-layli, yule ambaye anayekwenda kitandani chake analala sasa, ana huku awekania kwamba mimi nitasimama usiku. Kwa hiyo maana ile nia inakuja pale ambapo unapotaka kulala, na ikawa ni nia ya kikweli kweli. Anasema bwana Mtume sallam, faghabalathu aynuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa, lakini usingizi ukamshinda, kwa maana akapitilizwa usingizi ukawa umemwelemea mpaka asubuhi, pengine sala alfajiri. Kwa hivyo huyu kitu gani atafaidika? Atafaidika yeye na ile nia yake, innamal a'malu binniyat, na kwa maana hiyo ni kwamba atalipwa kwa mujibu wa nia yake. Akamalizia bwana Mtume anasema, wa kana naumuhu sadaqatan alayhi min rabbih, na ule usingizi ulomfanya kwamba asiweze kuamka usiku kuswali basi ni sadaka kutoka kwa Mola wake. Na nukta nyingine akaieleza Sheikh Al-Ghazali, anasema wa yustahabbu lahu al-mudawamatu ala qiyamil layli, na inapendezeshwa ni mtu kudumu na kisimamo hichi cha usiku, al-mudawama. Akastadili na hadithi ambayo ya Bibi Aisha Allah anha, anasema suila an-nabii sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala, ni amali ipi ambayo yapendezwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni ile ambayo adwamuhu, yenye kudumishwa, wa inqal, hata kama itakuwa ndogo kiasi hicho. Hata kama mfano mtu ainuka usiku swali asali rakaa hii moja kwa maana witri, lakini anakwenda nayo hiyo miaka nenda miaka arudi, miaka nenda rakaa hii moja, wa inqal, hata kama itakuwa ndogo, basi naam, hii ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda sana. Na katika riwaya nyingine ambayo haipo katika kitabu hapa, ni riwaya ambayo amesahihisha Al-Albani katika Idwa'ul Qalil, asema Mtume sallam, alaykum bi qiyamil layl, lazim yanene, amka usiku kuswali, lazim yanene, jambo ambalo mtu ajiwekee kwamba bwana mimi niamke usiku niswali. Wa annahu fa innahu da'bu salihina qabla, huku kuswali usiku kuamka ni mbona ulikuwa ndio mwendo na ndio tabia ya watu wema waliotangulia. watu wema wote ukisikia mama alitaka, sasa ndio mwendo wao, tabia yao, ikifika usiku tatajafa jehebu anil madaja, wanaziinua mbavu zao kutoka katika vitanda, hao wanamuomba Mola wao. Kwa hiyo lazimia nini na ibada hii? Kwa ni ibada hii ni waqurbatun ila Allah wa munhatu anil ithmi wa takfiru lisayiat, ni kujikurubisha kwa Allah na inafuta yale ambayo yalikuwa ni makosa madogo madogo. Akaeleza Sheikh Al-Ghazazi katika taaliki ya kudumu kwa ibada hii, akasema waliyawad nafsihi, na kwamba mtu aizoeze nafsi yake ala kadri yumkinuhu, kwa kadri atakavyoweza, addawamu alayhi muddatun hayatihi, kwa muda wa uhai wake. Kwa si kitu ambacho kinachofanyika ikawa temporary, lea kwamba mtu aizoeze nafsi yake iwe muda uhai wake wote aswali swala hizi za siku, wala yankus minhu illa bidharura, wala isimpite swala ya usiku kiamu laili isipokuwa kwa dharura, yani kuna vitu vinamkweza, ikawa labda anaumwa au labda yuko katika safari amekwenda imekuwa vigumu kusimamisha, hapo basi utakuwa katika hali hiyo. Sasa kwa bali hii ni kwamba kumbe kiamu laili ni ibada ambayo ya sunna, yatakikana kwamba mtu awe ni ndio ile rutini yake ya maisha, kama unapojipangia kwamba mimi nitaamka alfajiri nswali. Sasa ujipangie uamke usiku kabla alfajiri nswali, kama unapojipangia mimi saa 7 nitakwenda huko, sasa iwe ratiba yako hivyo hiyo. Na tusema Waislamu wengi tumefahamu vibaya katika kiamu laili. Tumefahamu vipi? Tumefahamu kusala sala za usiku moja katika mambo mawili. La kwanza, sala za usiku ni pale tu mtu anapokuwa na matatizo na shida. Tusikie bwana mimi na madeni mimi kulikweli na hivi na hivi. Sasa mwambie jambo, amka usiku piga usiku, wewe muombe Mola ghafla akuniambie, utaje kuniambia wewe. Sasa imefahamika, tunasema ni wrong concept kwamba swala za usiku ni swala ambazo mtu anapokuwa na matatizo, anapokuwa na mambo ambayo yasimushkile, mwingine labda anataka kuoa, sasa anaweza kwamba posa inakuwa inachezwa chezwa danadana pale, ah, wewe amka usiku bwana, muombe Mola wako watakukubalia hiyo posa. Sasa inaonekana kama ni swala zilizokuwa hivi, ndio watu wengi wanavyoelewa hivyo. Basi mtu shida yake imemaliza, anakwenda kumpongeza bwana yeye. Kwani bwana nimesimama usiku, mambo yangu sasa hivi yamenyoka sawa kabisa. Basi ndio tutaelewa hivyo. Lakini kumbe ni ibada ya sunna kwamba mtu katika uhai wake iwe ndio yaendelea hiyo, ni sio katika hali hiyo. Na wengine wamefahamu sala za usiku na hii ndio zaidi. Kiamu laili Ramadhani tena basi 10 la mwisho tena basi siku 9. Kwa hiyo siku 360 katika mwaka mtu asimama siku 9. Tena ajipongeza mwenyewe, mara hii bwana si mchezo bwana, tulipiga kiamu laili. Ni msikitini kwenu nyie bwana. Ah, mimi ndo maana sipendi msikiti ule bwana. Hamna kiamu laili. Haya, zishamaliza siku 9 basi mtu anaona kama ndo ufie kutoka depo kule Moshi kuruti, basi anaona yuko sasa nishamaliza. Au piga usingizi mwaka mzima mpaka Ramadhani ijayo. Jamani, hii dini sio vitu ambavyo vya mtu wewe interest yako kwamba mpaka Ramadhani pengine kuna mandi pale baada ya kiamu laili basi ikawa wapi. Eh bwana, unaamka wewe mwenyewe peke yako usiku. Ah bwana, wengi wetu alfajiri na kushinda, utaamka usiku wa kusali. Kwa lengo la maudhui hii ni kuwafanya watu waone kwamba waswali usiku. Naam, Muislamu hasa ambaye alikuwa aifahamu dini yake na sunna, swala za usiku lazima anaswali. Hatuwezi tukafa paporuana hapa. Wewe unaswali, wewe uswali, hii ni siri yako. Lakini huu ndio msimamo. Na mtu akisema kwamba mimi salafi, masalafi walikuwa kiamka usiku wakiswali. Wewe mbona wakoroma wasubiri mpaka Ramadhani? Tena kishokutwa hapa tutapigana vikumbo kwa kweli. Eh? basi kisha Ramadhani watu hawana taarifa yote. Naam. Ya ayuhal muzammil, ewe uliyejifunika maguo, kumil laila, simama usiku, kwa maana kusali, illa qalila, ila muda mdogo. Kwa hiyo maana muda mwingi fanya hivyo. Kumil laila, simama usiku, illa isipokuwa ni qalilan, qalilan yani muda mdogo. Hapa vile vile katika tafsiri unasema ahlul ilmi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakumuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam asali al-layla kullahu, usiku wote, ndio akamwambia illa qalila, yani muda mdogo, lakini muda mwingine huu ulobakia swali. Kwa hiyo hakuna sunna ya mtu ikawa usiku mzima aswali. Yeye aswali kwanza ameamka asema mimi nitaanza saa sita, saa saba, saa nane, kwa hivyo akaenda mpaka zana alfajiri. Ni usiku ambao unatakikana mtu awe swali na muda mwingine awe amelala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawa tayari ameshamkadiria mtume sallallahu alaihi wasallam muda huo usiku au swali kwa kipindi gani au kwa namna gani. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala aya inayofuatia ni nisfahu, nusu yake usiku, nisfahu yani kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemkadiria wa hahuna bayana lahu miqdaru ma yakumu. Hapa ndipo Allah akambainishia miqdaru, tusema kile kiasi cha yeye asimame usiku, akamwambia nisfahu yani nusu ya huo usiku, simama usali nusu ya usiku, au inqus minhu qalila, au ni kwa maana hiyo nusu hiyo ipunguze kidogo, au inqus minhu biman au inqus minan nisf, yani ipunguze hiyo nusu hiyo ya usiku, ipunguze kalila, iwe kidogo, kwa maana punguza kidogo. Sasa ikiwa nusu itapunguzwa itakuwa nini? Sasa itakuwa ni thuluth na sio nusu. Kwa hiyo hapa yamaanishwa kwamba usiku asimame nusu, lakini akapewa maelekezo aipunguze ile nusu ya usiku kidogo, kwa maana itaangukia sasa kwenye thuluthi ya usiku, au inqus minhu, au ipunguze hiyo nusu, ipunguze kalila kidogo, au zid alayhi, au hiyo nusu izidishe na vile vile kwa maana kalila kidogo, au zid alayhi kwa maana izidishe hiyo nusu, nisfahu nusu ya usiku, basi izidishe kidogo, au zid alayhi na uizidisha kidogo hiyo nusu ya usiku. Sasa ukizidisha, basi itakuwa sasa ni kwa maana ya nusu na thuluthi, kama ilivyokuwa ukiipunguza nusu itakuja katika hali ya thuluthi. Sasa ukizidisha itakuwa nusu na thuluthi. Katika baadhi ya tafsiri wakasema itakuwa kama ni thuluthi mbili, ni thuluthi mbili. Kwa hivyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala nisfahu, nusu yake usiku, nusu yake, au inqus minhu, au ipunguze hiyo nusu kidogo, shuka chini kidogo, au zid alayhi, au izidishe hiyo nusu, kwa maana vile vile kalila, kama ambavyo alivyosema Ibn Kathir, amarana antakuma amarnaka, anasema Ibn Kathir, tumekuamrisha antakuma nisfa al-layli, usimame nusu ya usiku, biziadatin qalilatin, lakini unaweza ukazidisha ile nusu ziada ndogo, au niqsan qalil, au upunguze ile nusu iwe kidogo upunguze. Na hali hii la haraja alayka fi dhalika, anasema Ibn Kathir kwamba bwana Mtume sallam akaambiwa hakuna ubaya kwa hilo katika hali ambayo kama ilivyokuja katika hali hii. Ama kwa upande wetu sisi, mimi na wewe, Mtume sallam ametoa maelezo mengi kwamba swala za usiku zinakuwa idadi rakaa ngapi, kisomo kinakuwa hivi kwa hivi. Kwa hiyo mimi na wewe tayari tuna muongozo maalum, tukitaka kusali usiku basi tutasali kwa mujibu vile ambavyo kwanza tunavyoweza, pili kwa vile uongozi aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam ni upi. Mfano katika bibi Aisha, hadithi Mas'ul, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapatapo kuzidisha ma zada Rasulullah sallam fi Ramadhani wala fi ghairi Ramadhani ala 11 raka, hajapatapo kuzidisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Ramadhani wala miezi mingine zaidi ya raka 11. Kwa hivyo kuna ile al-irshadat, namna gani ya kuziswali ziswala, na uongozi mwingine kwamba swala hizi za usiku zinamalizia na witri. Kwa hiyo witri ni ile rakaa moja ambayo yasaliwa mwisho kabisa. Sasa unaweza ukaswali kwa maana ya witri rakaa moja tu, unaweza ukaswali witri kwa maana rakaa 9, rakaa 7, rakaa 5, rakaa 3, ni ala qadri istitaa, kwa mujibu vile ambavyo uwezo wako. Mimi na wewe tutakuwa tunaswali namna gani? Na vile vile tumepewa option, unaweza ukasali swala hii ni qabla an-nawm, yani baada salati al-isha mubashara, baada kumaliza sala ya isha usamaliza rakaa mbili zile za kutabadia, ukasimama ukasali rakaa, yani ukasali zile unazoziweza kwa maana ya qiyamul layli na witri, kwa mantiki ya kwamba ni suala ni wasa liko pana kabisa. Kama mtu atakuwa na nia za ya kuswali sala za usiku, basi liko wazi kabisa, wala halina regoro lolote. Na nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi, kisha akaambiwa Mtume SAW warattil alqur'ana tartila, na isome Qur'ani tartila, kwa maana vilivyo. Tukisema vilivyo, ya kusudiwa ni Qur'ani hii ina ahkamu zake, na ahkamu hizi wakazita na zuoni ni ahkamu tajwid. Ndani yake kuna masala ya mada, kuna masala ya idhar, idgham, kuna masala ya shadda, kuna nuni, almuhim kuna mambo mengi kabisa. Ndio hii kwamba tartil, yani kwa ile hali ambayo ilivyo Qur'ani, jinsi ambavyo Qur'ani ilivyoteremshwa kutoka kwa yani ya Jibril alipokuwa akimsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Warattil al-Qur'ana tartila, na soma Qur'ani katika mfumo wa tartil. Tartil, in tartil ni usomaji ambao anasema Ibn Kathir, ay iqra'uhu, isome Qur'an ala tamahuli, katika ule mfumo wa pole pole, kidogo kidogo, kwa sababu ukifanya hivyo, fa innahu yakunu aunan ala fahmi, inakuwa ndio msaada wa kuifahamu, ala fahmi alquran wa tadabburihi, na kule kuizingatia kwa usomaji wa ile tartil, au nasema murattal, ile usomaji ambao ndio ulosuniwa. Ama usomaji, ndugu zangu, ni wa at-talhinu. Talhinu yani ni yale madoido ambayo pengine saa nyingine yanasababisha hata hii Qur'ani yenyewe pia yakakosewa kusoma. Sasa tukisema talhin, ili uweze kufahamu, kuna tofauti ya kughani na talhin. Kuna riwaya huko mbele bwana Mtume anaelezea kwamba watu walete hunna katika, lakini talhin hii haikushurutishwa. Unaipata wapi talhin? Talhin, kuna msomaji mmoja maarufu Masri akiitwa Abdul Basit, nafikiri huyu ni mashuhuri sana. Sasa ule ndio usomaji wa nini unaitwa telhin, yani mtu asoma huwezi kutofautisha baina ya alghina kwamba hii ni nyimbo au ni Qur'ani, unatatizika. Na ndio maana ikawa watu wengine wakisikia nyimbo za Ummu Kulthum wanaona kama ndio Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu ni ile Qur'ani na yale madoido yakahamishwa kaletwa katika usomaji wa Qur'ani. Sasa usomaji ule ni usomaji ambao ulikuwa ghairu sahihi, na si usomaji wa salafu saleh wa tajwidi, na una madhara, na kwa mara nyingi msomaji tajwidi huwa ima anazeeka haraka. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi akunja uso. Wadduha wallayli, bana unakunja uso wa nini? Mishipa mtu inamtoka ya shingo. Kumbe sema tu wadduha wallayli idha saja. Sasa hii ndio tafsiri. Kwa hivyo akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba warattilil qur'ana tartila, na isome Qur'ani kama inavyostahiki kusoma, isome vilivyo, yani kama ilivyoteremshwa na Jibril kuja kwako ikasomwa. Ibn Kathir katika tafsiri yake akatoa baadhi ya maelezo ambayo hatutamaliza, tutasoma kama hadithi moja tu. Anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa hadithi ya Bibi Aisha ambayo iko katika Sahih Muslim, kana yakra usura, alikuwa akisoma sura, fayuratiluha hatta yakunu, mpaka sura hiyo inakuwa atwal min atwal minha, inaonekana ni refu katika zile sura refu, sura fupi. Lakini nasikiani bwana Mtume anavyoiratilu kwa maana mada anaivuta, anaghani panapo idhari, panapo idgham, katika hali kama hiyo. Na vile vile katika Sahih Bukhari, an Anas annahu suila an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiallahu anhu aliulizwa kuhusu kisomo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqal, akasema kanat madda, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kisomo chake ni avuta, panapovutwa, panapostahili kuvuta anavuta. Wakana alikuwa ana thumma qaraa, kisha akasoma bismillahir rahmanir rahim, yamuddu bismillahi wa yamuddu rahmani wa yamuddu rahim, yani ukisema bismillahi bismillahi na mada arrahman arrahim, sasa hizi ni mada ambazo zinatakikana mtu msomaji aelewe hukumu za tajwid. Na vile vile waqala ibn Jarij an Abi Malika an Ummi Salama radhiallahu anha annaha su'ilat an qira'ati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, Ummu Salama aliulizwa kuhusu kisomo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, akasema kana, alikuwa yaqta qira'atahu ayatan ayatan, akikata kisomo chake, kwa maana akisoma aya moja moja. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مسيح الباني كتك صحيح الجامع كيف شيء ليزا بنفكر وسماج سورة الفتحة وبا إمام أنه كان أسومي فسيبنا كوزيونغانيش آية فمنتم الكوا في سوما أكي سوما آية آية آية موجة موجة. Hii ndio sunna. Maimamu wengi wanaona kwamba wao haoni raha mpaka wamwige Sudesi. Haya, Sudesi asomaje? Aunganisha ihdina siratal mustaqim siratal ladhina. Sasa tuombea Sudesi kwamba amehalifu sunna, lakini mtu anaona Sudesi ndio hoja. Mwingine anamwiga Mahiri. Mahiri anaunganisha. Sasa anaona Mahiri ni hoja na mwacha Mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, ni kwamba lazima watu wafahamu usomaji wa Qur'ani hasa Suratul Fatiha, watakikana usomwe aya aya aya aya. Tunashuhudia misikiti mingi certified ya soma kwa pumzi moja. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yawmid Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Wadh-dhuha wal layli idha saja wa ma adraka. Allahu Akbar. Hususan katika sala za tarawih. Na kuna baadhi ya misikiti ambayo inajinasibisha kwamba ni misikiti ya sunna, sunna hii wameiacha. Wameihajiri kabisa. Kabisa kabisa. Na wengi wanaohifadhi Qur'an, wanahifadhi tu Qur'an, lakini wanakuwa wachache ufahamu masala kama haya. Mara nyingi tunapowachukua maimamu watuswalishe swala za tarawehe, inabidi lazima tuwekee semina. Tunaambia bwana, Qur'ani haisomwi hivyo, sotifata inasomwa aya moja baada ya moja. La, wewe umehifadhi tu lakini hujui sunna. Kwa hiyo nafikiri maelezo haya ni marefu, tutasimamia hapa. Inshallah juma lijalo tutaendelea hii auzid alayhi wa rattil al-Qur'ana تفصيلا. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.